বাটে বল বালা গঙ্গা যাবার মে বহালা তোরে দাবাটে বল বালা গঙ্গা যাবার মে বহালা ছপন ভোগ মে মল পুয়া লাগেলু सगरी सगरी जानी छलकावा ओठ से लिपस्टिक ना आई से चुआवा ब्यूटी के गगरी सगरी जानी छलकावा ओठ से लिपस्टिक ना आई से चुआवा बाड़ू गजब गदराई से भवरा लुभाइल सारे पद से भराल तू दकुआ लागेलु असभे कहता कि लाली I'm